Na, szia! Na, szívesenyém! Na, fülkeltettelek? Nem. Akkor jó. Csak tudod, azik, hogy hívják, gombok van. Lehetetben gyűnnek be. Már kint tudtam az elét pisálni. Azt hiszem, bújtam. Várom a világosodás meg a korodat. Hát de jó van, de azért jó ez a kis telefon, nem? Jó. Azért. Mondom. Jó kis telefon, nem? De. Már jobb, mint amaz szerinted, nem? De jó. Mesélj valamit, hogy vagy, mint vagy. Amire nekünk tudod, az minden megvan. Már voltam ultrahangon, nem is mondtam volna. Hát szerintem ott volt a 70-valahány éves. Úgy játszottam mobiltelefonon, olvasott rajta, mindent csináltam. Na, mondom, ennek is mi a fasznak ilyen telefon. Öreg asszony létire, érted? Semmi más nem csinál, csak mobilozott egész végén, mint várta, hogy beszólítsák. Mit biztos, hogy ő akart lenni a Jani. Hát, ő villanetes. Érdekes dolog azért, nem? Hát igen. Már jó van, hadd csinálgassák, nem probléma. Én nekem nagyon jó ez az én kis telefonom, amire nekem kell arra. Nagyon megteszi, nem? Persze. Nem fogok én neki járni, azt akkor játszadozni meg. Ügyek hülyeséget csinálni rajta. Hát mi a hülyeség, én szerintem nem tudom, mert én nem készítelem azt a játékot benne, meg így tudom én. Meg akkor mentott, láttam, hogy látta, tudod, hogy olvasott valamit, és akkor ugye a híreket, vagy mit tudom én, mit olvasgathatott, vagy valami, hát bazd, meg ezt csinálhat. Most úgy látszik, ez a fő kapott a mi a csodánál, hogy minél idősebb is, vagy annál mi a csodát, telefonod valószínűleg, akkor azt nézed, azt csinálod, hogy hú, micsoda nagy Jani vagy, mi? De jó van. Nem baj. De mesélj nekem inkább, hogy aludtál, mint aludtál. Én aludtam. Aztán meg egy kicsit csipkodt a lábamat, de aztán leállt, és akkor el is aludtam egy kettőt. Azért te is egész nap csinálod, hogy azt pihenned kell ennek közben, mikor... Azt megint vannak ezek a hiattalantok, ilyen, olyan, amilyen. Azt mondta, hogy most nem jó idő van, most pihenni kell. Te se pihensz, mindig valamit találsz, dolgot, dolgozni valót. Nem? De. Már csak a tata nem tudja megérteni, mert minek kell kimenni már. Ha neki fog disznóvágást, nem disznóvágásra takarítok, de össze kell egy kicsit pakolnom, nem? Hát, honnan takarítanak még disznóvágásra, meg minden? Hát, mi hűtők, az öreg azt mondja, és át kell nézni, hogy mi van benne, én hogy... Én aztánnak a izét nem kell fölkapni. Látod, hogy mindig bele köt a másikba. Én neki ezt élvezi, hogy másikat fölpiszkálja. Na, mondom, most egy jó idő van, egy-kettő az Attilát is. Kint is, hogy a fákat egy kicsit összevágja, hát máma megint itt jön neki menni, hát. Jó van, most itt lesz a fák. Hát jó van, a késő, meg is késő, mert akkor már telefonál a fárkó, hogyha megérkezett a kukoricamag. Hát én egy 9-re akartam kinyelni az eredménye, mert azt aztán meg mennek, akkor nem nagy beszizdaszott lenni. De tegnap legalább megcsináltunk azokat, nem tudom, hogy mennyire kerülik ki a kutyák. Mert ha mondtam, hogy... Már máshogy csinálnak utat. Há, jó, nem, ott van egy kicsit arrébb. Hát most a kettőt véletéztünk, de most mit bassza fel? Aztán mondtam, hogy ott vannak a rengeteg ilyen zöld hajtások, vagy mit tudod, amit hoztak ezek a fák. Minden évben én szüregettem ki, amennyit bírtam. Most már mondtam, hogy szedd ki, fiam, te. Nem? De. Hát de most már ma úgyse bírja csinálni. Majd. Majd megyem ezbe, odáig vagyok. Hát nem vagyok odáig, tényleg nem vagyok odáig, de ha akarsz valamit termelni, vagy valami, akkor azt megmutatj, hogy csinálgassuk, nem? Meg az érbe is kell tartani, hogy az érbe sem nézzen ki, nem van egy kizáltat. Nem tudom már. De mit tudsz te csinálni? Na, mondani, hogy mit tudok én csinálni. Jaj, nekem. Mi volt olyan mérges? Micsoda? Mikor levágtunk azt a két lyukat, mi volt olyan mérges? Hát nem tudom. Nem mondta még? Nem. akkor aztán álmunk neki, ezt akkor hallgatok. Hát jó, mert te is azt mondtad, hogy bekívánni, nem? Elsősorban az életjúkok már láthatod, hogy milyenek voltak. Hát igen. Az csak azért, hogy ottan legyen, ami van. Máskülönben se nem toltak, se semmi. Hát most még azért tartani, most hívják ott valamit, hogy merhet áttérál járni. Most az a baj, hogy nem bír átjárni. Nincs miért. Én szerintem mondja azt, hogy hát igaz, zegerek is még, hogy kiákolják az zsákokat, kirukasztják. De hogy a tyúkok milyen üzét csinálnak tényleg, hogy a zsákokat kiverik, azt akkor eszik a hogy kiákot, a kukoricát és meg a bizát is. Üzelik. Hát, igaz. Kínálják, de hát megkínálják a tűzletelek is. Meg. Hát szerintem is felosztágos három helyen is tyúkot tartani. De hát az is fölösleges, hogy na hány év után nincsen egyetlen egy marha se, ezt kilangba nézik, annyi a piszok, meg a por, meg a minden ott van, hogy valami. De az nem munka. Én is elkezdtem, mert a kukoricát láttam, amikor bementem a raktárba, hogy az egyik sarkát kiengedik, érted, a tegerek. És akkor most kiszedtem innen a sászor alul, ami szírszar be volt dobálva, egy részét beletettem a kukába, a másik részét, amikor összetizelem, vagy mit tudom én, micsoda tudod, amilyen papír, meg ilyen dirib darab fa, vagy valami, ami beletod a dobálva. És akkor látom, hogy ki van engedve a kukorica oda belőle. De rögtön jöttek el a macskák, ott is szagúgatták meg minden. Hát akkor az azt jelenti, hogy majd, hogyha oda mér megint az egér, akkor megfogja, nem? Meg hát akkor kiszedem a máru is majd, ami is szír szar valamit. Már mikor mondtam, hogy kikülteni azokat a rohadt, tudod, a műtrágya szorulnak azokat a tartályait, meg minden. Hát minek ott a nanya? Ha ki lehetom oda kívülre tenni, és akkor nem kell az, hogy fogja a helyet, hogy az egereknek csinálja a fészket, nem? Hát igen. Ezeket most már nincs, aki azt mondja, hogy nem lehet oda kitenni. Most már kiteszem oda, ahova én akarom, nem? Így van. És akkor azt mondja, apa, mert már takarítasz. Mondtam az Attilának is, hogy vegye ki abban a rossz mosógépbe is azt a nyavajás nyacsodát, tudod, ezt a programja még jó, vegyünk ki szépen, a többit meg ki kell tenni a szemetesnek, hagyj vigye el, anya, nem? De. Rossz vasas, hagyj, fizessen valamennyi, ha fizet is van, nem ott fogja a helyet az egereknek. Abban már úgy se lesz abban, amikor ki van lukadva a dobja meg minden, abban már úgy se lesz jó mosógép, nem? Hát nem. Minek fogja ott nekem a helyet, nem? Mondtam, kérdezzük meg, mennyit fizet a tévé, és itt egy gyorsosast megkérdezzük, mert tévét is veszik. Mennyit fizet a darabjáért, összeszedem a rossz tévéket, ami minek tartogatod a tévéket is, ami már haszna vehetetlen. Hát, igazad van, de nekem is van ideje. Ja, tényleg arra gondoltál. Hát akkor legalább tudjuk, hogy mennyi veszik azt, akkor ki lehet. Van a garázsba is, van az összeszobájába is. Nekem is. Apánál, az a tévé, az jó. Az jó. Ezt elmondtam, azt hiszem, 5 tévé van itt, anya, ami rossz. Ami le van téve itt is, ott is, avat is vannak tévék, meg minden. Minek, anya, minek? A fölösséget. Hát még a mosógépet az bírod használni, hogy valahova, hogy tudják olod, amire pakós vagy valami. Meg, de tudom. Hát majd kiszedem a dobot belőle, azt akkor nem tudom, hogy most körülj az, hogy fakulni. Azt ott hagyom most, hogyha lesz a disznóvágás, azt nem addig nem biztosan. De van annyi nekem 1, 2, 3 rossz sporthet, meg még egy nagyon nehéz kály, amit itt bent volt én nálam is. 4 olyan mi a csoda is van, érted? Azokra is lehet pakolni, vagy összeküldne őket szépen pakolni, amár és a fítyóne is olyan. Totál főd az alja, mind kitúrták a pockok, vagy valami. Ez mindannyi rendbe küldne rakni. De hát másképpen meg azt nézem, úgy sem lesz az egy, amit kiparkodok mondani. Hát, most már ti mindenki a rendettem, mi már hálásra nem. Jaj, hát ha nem lesz az enyém, ha kilészek dobva innen. Hát addig is minden össze kidobva. Na de itt egy kicsit összeakarnak ott a... Én szerintem az Attila nem forszírozza most azt, hogy mennyi el. Már akkor kirendező őket. Ja, hát igen. Hallod, de itt a jászoló alatt azt a részét egy kicsit ki kéne üresíteni, ki kéne pakolni, hogy azok a macskák is, hogyha ott vannak egerek, és akkor bejárnak a moda, vagy valami, akkor legalább összebírják tenni, nem? De. Most már nem zárkódnak sem mindig. Nem. Ha már képzeld, az Attila mindig bezárja itt akár az összes dolgot, hogy néha, hogy valaki bemenjen itt, ha mint itt alszunk, és akkor valamit elvigye. Á, jó van. De napközben nyitva lehet tartani. Napközben minden nyitva van. Tyúkulogtuk, kezdve minden. Éjszaka féti a dolgokat. Viccolsz neki, anya. Há, jó van, féke is. Dil is egy gyerek, mi? Mondtam neki, hogy itt előri ezt az ezüst fenyőt, ott veszel ki kővágni. Néha annyi kullancs van, az a fenyőn is megtapad az a kullancs, nem? Hát igen. Mert az szál, vagy hogy mondják, hogy az úgy levegőbe viszi a szél, és akkor ilyen nagy. Az ki kéne valakire, vagy valahogy vágni, vagy nem. Ez szál, úgy éppen, úgy közlekedik mind a poloska. Vagy poloska. Poloska, vagy ahogy hívják, a kiszabokát. Ez is röpülném. Hát igen. Mindegy, majd valami. Tehát a tabá lejött. Még nem világít. Még nem is világít, na hát. Ez van. Nem tudom, hogy mikor érek oda hozzá, te mit csinálsz már ma? Mit tettem ki, a távolszalonnak, vagy egy kis ütszalonnak csütött ki. De nyilván egy kis káposztálat megint szalon. Jó, teszed. De... Elkezdtem ebbe a túrus. Azt is kivetetted? Még nem. Akkor nem tudom, hogy szedjek én inkább ki káposztát te neked? De miért lányom, mert én mindjárt reggelire akarom kívánni. Ja, mindjárt reggelire akarod, jó van akkor. Majd ha szedek, akkor megint viszek, jó, vagy viszek, vagy visz az Attila, vagy valami. Beleteszem, mert az így jól van. Én kicsit jól van. Köszönöm, Eba. Uh-huh. Jó. Én meg... Egyik ilyen fekete nagy plasztikán ki volt repedve, akkor tegnap az Attilával kivitettem, ami benne volt, akkor most lemosom a külseit, most akkor elgondoltam, hogy azokat a dáliákat, azért féltem ezeket a fia dáliákat, mert azért nem olyan csúnya virág, ugye? Nem, hát szép, meg rengeteg gyújt rajta. Dinafáz. Akkor majd betesszünk az öregasszonynak a spajzába, ha bár már teliraktam gladiola hagymákkal egy jó részit. És azt is oda be, mert tudod, mondtam, hogy oda legbelülre beraktunk csak úgy le a földre. Igen. Mit tudom én, milyen hideg lesz, azt akkor legalább nem fétem. Te szerinted ott nem lesz jó helye neki abba beletenni? De jó. Az ott úgyse... Zavarodtam szerintem. Na, lejött a tatika? Na, szia, tatika! Mutasd az ujjám, hogy meg ne mondjam, hogy itt. Szia, na! Na, jót aludtál? Jót. Nem fáztál? De fáztam. Hát, hogy nem tüzelsz, vagy takarod az be, hogy ne fázzál? Hát, kirüllik a kamra, ízéz ablakok, este meleg a szoba, aztán hideg. Na. Tényleg anya is mondta, hogy majd előszedi a betevőket. Előszedted már édesanyám? Neked beszél. Na. Hát te szüled elmúlt, akkor mi nem mondtad, hogy inkább... Hát nem tudom, hát... Mondja ki sajnám. Előszedted már azt, amit beteszi az ablakok közé? Nem tettem még be. Nem mondtad, hogy majd előszedett, hogy ne feleljen. Hát, igen, mondtam hát, hogy most majd előszedem. Hát, hadd előzöm, hogy kicsit a akkor jó van. Akkor hadd előzöm, mondd anya. Úgy Említettem ki a Vécu szavából, hogy készülnek az én majd, hogyha nem lesz, nem esik semmi, akkor majd jönnek új napodra, mami. Aha. Megígértem, hogy sütök nekik két tortát, lesz egy, amilyen te szeretsz, édesanyám, gyümölcsös. A máma nem akar jönni. De majd jön. Hallod, anya? Lesz egy gyümölcsös, meg nem tudom, milyen csinálsz, csak is hát, vagy ezt a dobos tortát szerinted. Hát, mindegy. Nem lehet, hogy amelyiket könnyebb. Nem, jó, nem lehet, hogy szeretik. Hát, ha jobban szereti a csokit a torta tetején, mint a dobot. Hát akkor ez csak is torta. Az nehezebb is megcsinálni a dobossat. Múlva már jöttem, nekem már nem olyan nehéz. Ráöntöm szépen, szépen, tök azt akkor. Amelyiket szeretnétek, az lesz. Majd még veszel valamit addig. Kivel? Tatává? Tatává. Hát a te születésnapod, ez édesanyám. Hát nem baj, de azért. Akkor te neked mit viszlek, amit te is szeretsz? Én nekem semmi nem kell. Jaj, ezért haragszik. El vagyok avva, ami, hogy hívják, hogy többi eszik. Amennyit én eszek, az nem olyan sok. A sütök is. Mit süssek, amit megbírsz jó enni? Megbírok én mindent jó enni. Tényleg? Persze. Jó, akkor. Akkor olyan söröset sütök, azt te szereted. Ne kínlódjál már külön semmivel, de annyi, amennyit te meg két tortan úgy. Ma nekem az nem kínlódás, ma én szeretek dolgozni. Nem, még kínlódnál kínálva. Nem vagyok én olyan. Jó, rossz vagyok én olyan, hogy nem tudok neked semmit se segíteni, vagy csinálni, vagy valami. Én úgy szeretek neked annyi sütkérezni. Tudod, hogy az én kedvem én nem csinál semmit. Mindig az van, hogy na, akkor amit akarna élni, amit ő szeretne, az van mindig. De néha neked is kellene, hogy olyan legyen, amit te szeretsz. Ha? Én az a gondolk, az a hülye valami. Jaj, erő. Kellek én is, ez gyújtok be, azt aztán megyek kifelé egy-kettő. Nem tudom, fagyott-e vagy se. De ez este... Most a fal nézegeti az miatt, zákat nem, nincs ideg. Hát igen. Azt, hogyha de én nem... Már... Ő... Mindme... Tessék? Júgyanába, egy nyíléktázat. Ott a hideg van, a színes fáradt. Uh-huh. Azért mondom, hogy még ha máma kijönnek ezek a kurva dög, legyek kézzel az este, mikor mentem kapunk nézni, hogy a fele mozog ottan, hát nem bírnak megdögleni, mert már egymás tetejére jutottak. Ne. Tudod, a legyeim. Kérdezem én. Akkor majd megint csinálok nekik azt a maszkot, és megdöglenek. Téged egy nulla van. Hát akkor éppen, hogy nem fagy. Jó, akkor leteszem azt, akkor majd hívlak még, meg majd megyek is, jó? Jó, jó. Mert édesanyám akkor. Ja. Yeah.